ciocce. Pincio. Kulájtót is nyitva hagytad, öreg anyád, ezt a mélyeket. Thank you. Mi van? Megkapod, de hol van a telefon? Thank you. Nincs meg. Nincs meg. Lehet tovább olyan májukat? Nem, de nekem még nem fizettél. Hogy kifizetek? Én kaptam már fúrva a telefon, nem volt jártél. Jó, de hol van a telefon? De hol látod a bodoromáiknak? Nem, mindegy, hol van? Mit tudom én, vagy a kis nyilat után láttam ott a... ...nézve fel a falapot letéve, vagy pedig ott a villanyforgatnál. Még nem találtam ott, nem láttam. Formál be, már nézem, ők tették rá! Nincs meg! Nem igaz, hogy nincs meg. Hol van? Na, hogy hallandó megkeresni? Fogd be már! Nincs meg. Még egyszer kell magadat a az egyszer már voltam, és semmit találtam. De mondd már meg, hol látod? Nem tudom, nem emlékszek már rá, hogy hol láttam. Valahol, mint hogy ott láttam volna ezt a kis tartjátéve. De mi a faszabat a tálba, ahogy kívül egy kártya? Szintén relatívan, mert ez fület kapcsolva. Hol a fenébe van? Felérted egyszer. Hát de tényleg meg lett, és nem már megint nincs meg. Fogd már be már! Rokkál. Nincs meg. Mit mondasz? Anikóval betintem. Na, oda már beszéltél? Nem. Valóban betintem. Hm? Nincs meg a telefon. Na. Hol van? Hát de lehet, hogy rossz néztem meg. Vagy itt van, kell venni. Ne hazudj! Pst, te rohadék, pst.